Wewe wa mbinguni, wa mbinguni, wa mbinguni, wa igari, ilo wa mbinguni, twende baba, twende. Wewe baba, twende, twende, twende, mbinguni. Twende mbinguni, twende mbinguni. Naona kisa kujuana, mezidisha sifa mpaka umenyoa vibaya. Staili za singeli mnacheza nyimbo za paya. Meni ni malithi ankoli unarombaya. Kivu wavi hatu mguu kama umexpire. Cheki mwili mzima umejichora tatu. Una waza urisi mchu wakapata nafu. Vitu vya kofegi bado unaunga peju. Unajisao urisha jentu na minya juju. Wadasema ee na kuya kede. Maneno maneno mengi ya kiede. Ubisha na mispendi. Naomba kwele we. Ila kwele niyo uo. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Ndo usha feli. Wendi mbinguni. Uwa ndo feli. Wendi mbinguni. Ndo usha feli. Wendi mbinguni. Ani uwa ndo feli. Eti unakula bia na kwenu ujajenga. Go rambi rambi unokata. Bosa ijafika unamsnichi mshenga. Shepu siyo yako umediti. Tumishi unasinzi ya ibadani. Nalia wongo mpaka msibari. Nikiwa siriazi unafanya utani. Unani bipa lafu patikani. Cheki mwili mzima umejichora tatu. Una waza urisi mchu wakapata nafu. Vitu vya kofegi bado unauza peju. Unajisao urisha jentu na minya juju. Wadasema ee na kuya kede. Maneno maneno mengi ya kiede. Ubisha na mispendi naomba mwele we. Ila kweli niyo uo. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Ndo usha feli. Wendi mbinguni. Uwando kweli. Wendi mbinguni. Ndo usha feli. Wendi mbinguni. Ani uwando kweli. Wendi mbinguni.